Berriozar irratiak FMaren 100.8an zuzenean aurkezten du Taxi. Taxi, c'est un programme très bizarre de la radio de Berriozar. Taxi, zergatik ez? Ordutxo betez hemen, Berriozar irratian. Ardiak zaintzen dute eta baserritarrei esaten diote otsoa etortzen denean. Pues yo pensaba que miraban cerdos. Bueno, igual, zergatik ez? Zergatik artzainak ez dute... Gaurko programa! Taxi? Zerriak ez? Eta zorriak? Zorriak? Ez. Bakarrik ardiak. Oso. Gaurko programa berezia beti bezala artzaiei buruzkoa izango da. Eta beste egun batean ere, hemen nago kalean, berriro ere kalean, zergatik ez? Itxoiten, ea norbait, agertzen den hemendik, hartzeko. Hau da, taxi gidariaren bizitza zergatik ez. Eta zergatik ez? Ui, nola aldatuen ere abutsa batean, eh? Eta zergatik ez nola esan? Hemen hau badi padakizu delako hau dela nire bizitza itxoitea, jendea etortzea, eta bezeroren bat agertzen baldin bada, hartuko dugu hori delako taxi gidarion bizitza, baina holako goizetan. Batzutan agertzen da norbait eta beste batzutan ez. Beraz, hemen momentuz itxoingo dut. Eta zuekin geratuko nahi ratotxo batean goiza pasatzen, olako eguraldi polita dukagunez pasako dugu elkarrekin behintzat ordu bete zergatik ez ratotxo bat gehiago baldin bada ere pasatuko dugu. Eta gaur ba, hemen nago beti bezala pixkat pentsatzen bizitzari buruz, gauze ezberdinei buruz. Bueno, zuek badakizuen nik oso txikitatik ere izan nuela nahiko familia arazoak, izan nuela bizitza nahiko zaila izan nuen, ez? Ba, txikian nintzenean badakizuen eraita nahi zegoela nahiko... Osea, que la tierra estuvo nahiko eroa, poblada, ez? De ángeles, ez zegoen oso burutik sano. Hasta el diluvio, que sumergí debajo el diluvio, pues fue cuando el Dios Padre arrancó su espíritu de ella y... Badakizuen eraita... Pizkat burutik ez zegoen bat ere sano, beti zegoen Matusalanei buruz hitz egiten, Siali Simari buruz, beraz horrek pixkat naiz eta amak lagundu aitaren edo influentzia zen bat ere hona izan nire buruaren edo estabilitaterako edo ez dakit nola esango nuke. Bestaldetik nire izenak ere ba, ume txiki bat izateko, ba, askotan ez duen laduguntzen, ez? Ba, Rodolfo Lagartijo izateak, ez? Rodolfo Lagartijo! Txikitan, pues, pentsa, ez? Ez nien duen laguntzen hori, ez? Rodolfo Lagartijo! hola, patioan edo, ba... patioan, ba, nire izenagatik, ba, askotan... sartzen ziren nire izenarekin, eta hori jasitzen nire pixkat, nola esan, nire... izateko modua edo... zehazten, horle esango dugu, ez? Nire izateko modua zehazten. Karo, Rodolfo Lagartijo ja aitako lako gauzak esaten. Eta gainera... ba, betikoa, pues, ni txikitxoa nintzen... eta betikoa, bulin edo patioan betortzen ziren, ben igual nire kromoekin nengoen lasai-lasai, eta hor etortzen ziren handiak, ni fastidetzera. Bati, iru, lau, bost, zei, zei, zortzu, edatxe, omar. Horren, amaiketako joan dut. Mazen amaiketako! Zergatik egon guztietan dut! Venga! Eita, kazontzio, txiko! Teri, teri. Venga, nanito. Teri, teri. Venga! Nozillasko zen. Horrela nola eskonduko naiz. Hasieratik hola nola eskonduko naiz, bueno, hori txikitan esaten nuen, baina horrek nau oraintxe gaur egun ez nau batere larritzen, ez? Nola eskonduko naiz. Hor nengoela, ba, pentsa ez, baitarekin arazoak, patioan ere, ba, hori, ba, Rodolfo izategatik, gero gokentzen biziaten amaiketakoa. Orduan, klaro, ez nukan ere oso egoera erreixa, ez? Ba, bueno, ba, akizu ere, nik beti aurrera... Beti aurrera... Hori ere, beti aurrera joateak ez, pixkat aktitude hori izan dut nire bizitza osoan zehar. Eta orduan, ba, hasi nintzen pentsatzen, ez? Esan nuen, jo, ba, ze... zer egin dezaket, ze futbola ez zitzaidan gehiago gustatzen, ez nuen lagun gehiagirik, eta esan nuen, zergatik... behar du zerbait, bai, jendeak nire atzetik jarraitzea, zatea pixkatez, zola, buruzagi modukoa, nahiz eta badakitz, jendeak kaso ondirik ez... zidatela egiten. Baina hala ere, pentsatu nuen, zergatik ez, ez? Ikusi nuen nola hor ba, adibidez, noiz behin kapazetzen izen Elizabaren ondoan eta hor entzuten nituen nola esaten zuten apaizak, hartzaia nahi zuen, hartzaia ez daki zer, hartaldea, bla bla bla, eta zaten nuen, ke hau, ez dauka pinta txarra ikon, haunek, ez dauka pinta txarra. Beraz, nire hartalde propioa edo montatzen saiatu nintzen. Esperientzia, ezen bat ere txarra izan, hasi eran, esaten nuen, bueno, honek funtziona dezake, zergatik ez, liatu nituen miruz palau lagun, eta gero hartaldea pixka otan diagoa egin zen, eta ordan hasi nintzen pentsatzen, ez, ba, igual nire etorkizuna hor egon litekela, ez, hartzai, hartzantzan, edo, hartzaiaren munduan, zure bakardadean, ardiekin hemendikona, zergatik ez, zergatik ez horrela horretara dedikatu edo, ez? Zergatik aste naizen honekin, ze justo aste honetan izan dut, badakizuen nik normalean ba, gauzei buruz pentsatzen duela eta jendeari ere galdetzen dioan hori buruz, ba, taksian eramaten ditu danean edo nagoenen autoan edo eta kasu honetan, ba, aste honetan hasi naiz hartzaileei buruz pentsatzen, ze izan dut beste egunean nengoela kalean, hor lasai-lasai horren bezala, nengoen kalean, eta aurkitu dintuen, nengoen hor errepidi baten ondoan, horren bezala, entzuten zuen. Eta aurkitu nituen hiru aguren, eta joetako bati galdetu nion, egin nion galdera txiki bat. Eta esan nion, bueno, ez egin dezakete gaurke egungo gaztek, ba hori krisia eta hori dela eta nola atera daitezke hortik edo. Eta begira zer esan ziren. ¿Alguna idea? Sí. A ver. Oye, ir a la América allí, piden pastores. Sí. Sí. ¿Todavía? Sí, sí, allí. Allí, que yo estuve 28 años. ¿Estuviste de pastor en sí. América? Sí. Así que ya les buscaré trabajo si quieren. Sí. Que vayan allí. ¿Y qué? ¿Y dónde estuviste? Ameriketara joan zen hartzaia. Hau dugu. Eta esan, joar, hartzaia, karo, eta pixkat gogoratu nintzen ere ume denboretaz edo, eta hon nintzen pentsatzen, ez? Ba, bueno, gure honekin egon nintzen denboratxo bat hitz egiten, eta, iepa, kotxea. Eta ikusi nuen, beno, oso interesgarria ez dela, bera kontatzen zizkian gauzak, ez? Orduan esan nuen, joar, hartzantza, ez? Ba, gaur egun goi jendeak edo ezagutuko aldu ertzaintza, gaur egun umeak, ze badakizu nik askotan ere eramaten ditu bala, ba, umeak ba, bere ikastetxetara edo, ez? Eta orduan, ezagutuko aldute gaur egun umeek zer den ertzaintza, ez? A ber, frogatuko dugu. Hau da, nire burutik entzungo duzue, erantzun zidatena. Ez. Ez hau? Lantzatzen dute. Lantzatzen dute, nola lantzatzen dute? A ber, zer dute dut hartzaiek? Lantzatzen dute bioan. Non? Bioan. Dantzariak omen dira, hartzaiak eta dantzatzen dute lioan, drioan edo rioan olako gauza arraroen bat. Ez dakit, hori zen, lehenengo sarri gureneko umeak esan zidana, joten ginenean, sarri gurenera. Beste bati galdetu genion, baldakizu zer den hartzai bat? Hartzai bat da, ba, gauza bat, margolariena badakigu gauzak. Hartzaia margolaria alda. Ez dakigu, benetan ez dakigu zer den, bueno, gu bai, gu badakigu, pentsatzen gauden edo, eta gaur egun umeek baldakiten ondo ume txikiek, baldakiten zer den hartzai bat, ez? Seguro, beste gauza batzuk, ipad bat edo ipod bat edo hietako katxarroren bat, seguro aski badakitela zer den, ez? Ikusiko dugu ea urrengoak zer esaten zigun. Bai, oso bat. Eta zer egiten dut hartzaiek? Komitu peseak. Zer? Komitu peseak. Zer da peseak? Peseak pipitu emajo del mar. Uste dut berriro entzun behar duela. Bai, oso bat. Oso bat, bale. Komitu peseak. Komitu peseak. Zer? Komitu peseak. Zer da? Peseak. Bibitu? Bibitu emajo del mar. Emajo del mar. Ez dut ulertzen. Zerbait ulertu nahi baduzu, mesedez deitu iazazu. Berriozaren erratiko jendeari beraiek deituko nautela nire taksiko irratira. Hor zuzenan egiten duzu zubi bat eta erantzungo dizugu zure galdera. Bibitu enbajo del mar, hori da hartzaiak egiten dutena, ez dakit ni. Zer dira hartzaiak? Ez. Badakizu? Zergatik. Solo se pinta una dos rayas así. Bueno, hori bai lekzio polita edo. Badakizu zer den hartzai bat? Ez. Solo se pinta dos rayas. Azkenean horrek fiskat kokatzen gaitu gure lekuan, ez esaten duzu. Badakizu zer den? Ez. Baina niri ez liatu gehiegini bakarri dakidala bi marra margotzen eta fuera. Hortxe hori oso ondo dago jakitea zure limitazioak zen diren. Zer da? Baldakizu zer den hartzai bat? Eta zu Iruña izango zara hartzaia? Bai. Eta zer ingo duzu? Pues dantzatu. Eta nik ere bai. Hartzaia izaten bazara, dantzatuko duzu. Bueno, lali, lali, laro. Lali, lali, lalo. Bueno, bueno, bueno, argi dago, gaur egun gumek ez dutela oso oso argi zer den hartzaile esatea, ez dakit ni, ez dut inork ez dakit gaizki ulertua sentitzea edo, baina ez dakit ni ulertzen duten zer den edo hartzaia izatea. Eta dantzatzea, beraz, dantzatu nahi badute edo gulker nik ere pixkat dantzatzeko, igual jarriko dut pixkat erratia, ez dut dagoen emendik. A ber, ez dut dagoen emendik. A ber, zerbait jartzen duten Berriozar erratian. A ber. Venga, hau un pinta hona duka ba. Taxi! Taxi! Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carril, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. El flautín del pastor pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando, va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño. Con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus goces y sus tristezas. El flautín. 787. Areco, Marco y Jesús. Porque la nueva. Baya, ze kasualitate, eh? Jartzen dut berri gozaren irratia FM-aren 1.8 eta justu ateratzen zait arrantzari buruzko abesti bat, ze kasualitatea, katxila, eske berrazari irratikoak horrela dira, eskatzen duzu zerbait, eta... Hala... Jartzen dezute! Bueno, gu gurera, arrantzaren muruan munduan sartua gara, gainera, begira, esaten duzun bezala, entzun dugun bezala lehen, ez, ba... Umetxo batzuek itzaiten zuten artzantzari buruz, batek bazekien zer zen gutxo gora bera. No sé si es un pastor. Bueno, bueno, hori... Artzaia. Artzaia... Pastor. Artzaia, ardiekin lan dabilen, ardiekin lan egiten dut. Pastor. Eta hori zer gazetan egiten dute horiek? Ba, ardiak zaintzen dute eta baserritareri esaten diote otsoa etortzen denean. Hori da, otsoa etortzen denean. Bakizu otsoa ez, eta hartzaiak beti, eta ardiak, holako beti izan dira arerioak. Ba, gusto beste gunean, irakurri nuen hortik interneten, edo, ba, egunkarietan badakizue. Galiziako batzuek, xantze da herrikoek edo, nola, zeukaten, bueno, ba, behiak zuzkaten eta horrela, eta, nola, eta bueno, izan zuten 2008 urtean izan zuten eraso asko, eta nola ekiditu zituzten edo, ba, normalean ez, ba, beldurraren eta ba, otsoaren aurka jartzen egiten dutuztela, ba, erabil eskopetak edo, eta bueno, hauek, ba, egin izan zuten mastin zakurrekin, eta gero ere astoekin, ba, horrekin ekiditzen zituztela ba, otsuen erasoak edo. Bueno, kuriosidadea, hau xantzedan, Galizian. Bai, hori izaten zidaten. Eta bueno, berak ere komentatzen zegoen. Itzuriko gara ere gure Nikasio Lorea jaunarekin. Gogoratu, hor nengoen kalean. Eta jubilatuak, hor, banku utxo baketean eseriak, loreak bezala, eta horrelakoa da ere, gure Nikasio, lore bat, 28 urte eman zituen Ameriketan, hartzei bezala. Entzungo dugu bere historia. Taxi. ¿Alguna idea? Sí. A ver. Oye, ir a la América allí, piden pastores. ¿Sí? Sí. ¿Todavía? Sí, sí, allí. Allí, que yo estuve 28 años. ¿Estuviste de pastor en sí. América? Sí, así que ya les buscaré un trabajo si quieren. Sí. Que vayan allí. ¿Y qué? ¿Y dónde estuviste? ¿En qué zona estuviste? En Estados Unidos. Sí, pero ¿en qué? En Nevada y en Idaho. ¿Ah? Sí. ¿Y era duro así o cómo era? Estaría solo una temporadica, ¿no? Me imagino. Ya lo creo. Sí, ¿no? Allí no había ni vacaciones. Ni... Ahora yo creo que dan, pero en aquellos tiempos nada. Claro. Nada, el patrón venía, 2000 ovejas en el invierno. El patrón venía y en el burro llevabas la... La comida, la cama y todo eso. Sí. En el burro, en el verano muy bien, había muchos turistas allí, mucho pescando, muy bien, y los compañeros pastores tan cerca, ¿sí? Pero en el invierno el pueblo tendrías más cerca como Tudela, el más pueblo. El más cercano como Tudela. Y venía hoy, por ejemplo, el patrón o el mayordomo, te traía la provisión para 6 días. Si te pasaba mañana algo, adiós. Nikasio Lorea garaioa herritik atera zen. Duela 45 urte, ez. 45ean, 1945ean, frankismo garaian, abaurreetan, garaioa herrian, bai, ba, zegoen egoera ekonomikoa ezen bat ere ona, eta beste askok bezala Ameriketara alde egin zuen lanera. Hau da bere historia, eta hau da, bueno, pentsa ezazue nola bizi zen edo, nola zegoen hor Nevadako, Nevada, goratzen zuen Nevada, bueno, Las Vegas, ez, pelikuletakoa edo, dela desierto, bueno, da basamortua guztiz, ez? Imagina ezazue, ez, horko... Hor dagoen paisaia. 2000 ardi, zu bakarrik, zuretzako. Eta, herririk hurbilena, 100 kilometrotara. Duela, 45 urte. Momentu horretako teknologiarekin, esan nahi dizut. Entzungo dugu, Nikasi olorea. Eta basamortua. Medio desierto, ¿no? Mucho, mucho desierto. Mucha mina. Sí. En tiempos había mucha mina que tenían valor. Sí. ¿Sabes? Pero ahora ya no había. Había algunas horas de uranio y las trabajaban, pero antes había muchas que las habían dejado. Basamortua. Minak. Meategiak, ¿es? Udan ondo. Baina neguan. Y cuando, oye, cuando había así nieve, un poco, cuando mejor estaban las ovejas. Ya. Comían, no había que llevar al agua y había una planta que tenía un poco de salitre. Ajá. Y necesitaban, cuando mejor, y el pastor también, pero de la tienda de campaña, allí se llama carpa. Sí. Alguna grietica te traía hasta la cabecera de un polvo de eso, de nieve, de esa nieve seca, me cago en yo. Claro, sí. Sí, eso es verdad, que te digo yo, te dirá cualquiera, ¿eh? Eso es. Cualquiera te dirá lo que te digo yo, te lo dirá cualquiera. Verá, bere guía de la, hori ez dugu, kukere, modu, inolako modutan edo, zalantzan hartzen. Pentsa, 2000 ardi, zuk bakarrik hor, neguan, kristolako hotza. Eta, norbait aurkitzen duzu. Oye, y luego pues te juntabas con algún de esos mineros y vaqueros, sí, que andaban de esos mirando, habían minas, y había muchas minas palizades, y andaban por ahí, y vaqueros, y te juntabas y te decía el patrón, o el minero, you, tú speaks inglés, a mí no, you Spanish no. Como, ala, como dos perros, uno pa' aquí, otro pa' allá. Esa es la vida que estuvimos. Venga, pentsa, ze egoera. Bakarrik zaude hor, basamortuan, 2000 direkin, hotza, duzu inor ikusi igual, aste betean. Eta agertzen zaizun, pertsona bakarrarekin ezin dezakezu hitz egin, hizkuntza berdina ezin den ez duzulako hitz egiten, argi dago. Hala ere, bueno, nik adibidez, egin gu nuke esfortzuren bait eskuekin komunikatzeko, edo ez dakit nola, gora esan, baina beste pertsona batekin egoteko beharra edo sentituko nuke eta itzen gu nuke. Nirekin ez da behin jarri nahi baduzu, nire taksiaren irratia konektatua dago Berriozar irratikoarekin, beraz, deitu ezazu Berriozar irratia eta itzen egingo dugu. Izango zinen zu gaur egun hartzai, apuntatuko zinateken, ordaindeko balizuten olako diru desente, ze karo bere garaian, ordaintzen zieten, ez? Diru majoa, baina karo, nolako bizitza zen, ez? Eta, olako, bakarrik bakero batzuk olakoak edo mineroak ikustea, uff, ez da batera erraza. Baina, atzera begira ezagun edo, zergatik, nola joan zen Nikasio lorea duela 57 urte, berak 26, 27, 28 urte zituela, ze berak esan behar da, gaur egun 86 urte dauzkala. Kalean dago, eguzkitan, egunero, bera lagunekin, jubilatuak guztiak, eta jakin dezagun, nola etorri zen, nola izan zen hura. Buen viaje en avión, ¿eh? ¿En avión? Sí. ¿Pero y en qué año? Ya, el 55. ¿En el 55? Allá había buenos aviones, entonces. Había buenos. Hasta entonces recién en barco, pero entonces había buenos aviones. Claro, y en un avión, pues en un día llegabas o en un sí, día, sí, ya. De aquí a Madrid. Claro. O había que coger en Madrid. Sí. Y de allí a San Francisco. Y de allí al destino, a Nevada, allí, sí. Onda, vale. Así que gazkinez joan zen, 1945 urtean. hegazkin hartu, ba, momentu horretarako ja, ba omen zeuden hegazkin ona, hegazkin nola, desente majoak, ez? Bueno, orain arte edo momentu hori arte, itxasontzian joaten omen ziren, joaten ziren badakigu, ez? Eta beraz, jakin dezakegu, bueno, zenbat kostatu zitzaien, edo zitzaion, nola, nola gestionatzen zen hori, ez? 711 dolares. Hala. En aquellos tiempos, el 55. Y tenía que poner, te tenía que reclamar un patrón de ovejas, ¿ya me entiendes? Y aquel tenía que depositar allí 711 dólares. O sea, ¿te pagaba el patrón el pasaje? Sí, pero después te descontaba. Claro. De momento ponía, claro, ajá, pero después te descontaba. O sea, y era él el que reclamaba, ¿no? Pues, sí, padre, sí. Quiero que venga este trabajador. Sí, ¿no? Eso, claro, reclamaba. Y eso entonces te lo hicieron antes, te lo gestionaron desde allí, pues... Sí, allí. Y luego nos llevaron... Primero reclamaron y pusieron la fianza y luego nos llamaron a Bilbao allá. Hace unas preguntas de, sí, del ganado, ¿sabes? A ver si... Porque tú ya eras pastor. Sí, hombre, ya sí. Ya éramos pastores, me cago en... Artzaia baziren bere garaian, hortik garaioa. Iparraldeko herri hauetan, argi dago urte horietan, ba, bazekitela, ez? Beraz, bertatik edo reklamatzen edo zituzten egoera, niri behintzat nahiko gogoratzen dit edo ez, gaur egun edo azkenengo urteetan nola gertatu izan hori dena, adibidez Afrikarrekin nola edo, zakit, errumaniako jendearekin edo nola ona etortzeko ba, lan kontratu bat izan behar dutela lehenago edo ez, hemendik, esaten de origen edo, nola kontratua egina. Beraz, bueno, paralelismo bat, nik egiten dut, taxi gidari batek esan nahi dut, ez dela nire paralelismoa edo delako. Eta, claro, eta nork egin zitean, ba, gestio horiek edo nola, lortu zuen joatea. Tenia una alumno del pueblo. Ah. Allí en Estados Unidos, sí, que tenía ovejas y me reclamó aquel. Vale. Sí. Claro. ¿Y sin hablar contigo? Sin hablar, no, nada. Tú ni idea, de repente te dije, no, oye, sí, eso, que... claro, eso le dije, lo escribimos, a ver si nos reclamaría. Ah, vale, pues bueno, algo habías hablado, o sea... Sí, vale. Bueno, zerbait, bueno, hitz egin edo, zerbait, hasieran esaten du ezetz, baina gero bai, ez, behintzat gutunaz, do, gutun baten bidez, ez, nola, ba, esan zion, esan, ba, joan nahizutela, ez, joan nahizirela, holako espedizio batetan, eta gero, claro, lagunak, herriko lagunak, ez, hola, asko joan omen ziren, ba, erro, eta zonalde horietako aranetatik, edo, asko joan ziren, bizkat, ba, herrikoak, ez, ba, bat abesteare laguntzen, hola joan ziren, ez. Claro, bera, ja hor zegoenan, 2000 ardiekin. El invierno 2000, bien hecha. Pero eso tampoco son de muchísimas, ¿no? Aquí los rebaños también son igual, parecidos, ¿no? No, nadie, en el invierno, o sea, había mucho terreno, ¿sabes? Claro. Terreno, mucho. Entonces os movíais un montón, ¿no? Sí. Y así, hasta que al fin el patrón vendió las ovejas y compró otro y pues andaban dos hombres, caballo, y si te hacía falta... Eso, caballo, lo tenían allí, esto. Claro, joder, aquello. Pero mira que sufrimos, me cago en Dios. 28 años estuviste. 28. En Nevada y en Idaho. Sí. Hogeita zortzi urte eman zituen Nikasio Loreak garaioakoak, orain Barainenen bizi dena, Idaho eta Nevadako estatuetan artzai bezala lan egiten. 2000 ardiekin, asko dela, hemen badaude gaur egun hartalde edo handiagoak, baina ez pentsa makala denik, 2000akoak, buf, asko dira, eta hor bakarrik. Berarekin hitz egiten negoela, gogoratu izan nuen, noizbait hitz egin, egon nintzela hor irakurtzen, ba, zu pentsa, ez, hor... basamortuaren ardian zaude, bakarrik, aspertuta asko, bueno, aspertuta edo ez daukazu zertan, ez, ardiak bere kabuz daude hortik, eta zuia, bueno, eta orduan, baumen dago, Ameriketako ikerlariren bat, ba, bere familia euskalduna izan dela, eta horrela, eta nola, hasi ziren ikertzen, eta fijatu ziren, nola, zuhaitzetan, marka pilo zeudela, ba, euskal hartzaiek, Ameriketan ibilitako hartzai hauek, nola markatzen zituzten zuhaitzak, ba, beraien arteko komunikazio edo jeroglifiko, ezakite nola esango genuke, euskal amerikar hartzai hauen grafitiak. Zer esango dugu uren ikasiok? Eba. En los chopos, uy, uy, uy, de eso. Sí. Una burrada con la puntica de la navaja. Sí. Allí restan, joder. Yo deseando que antes juntaras, que en tiempo de verano había mucho chopo. Sí. Y había yo deseando, mirando para allá, a ver si hay algún conocido. Joder, eso sí es verdad, sí. ¿Y qué os dejaba eso? ¿Eh? Pues ponías allí el nombre y el año, ¿sabes? Eso. Ya. Eso. ¿Y algún mensaje o algo? No, no, de eso no. No, no, de eso nada. Pero de eso yo deseando, joder, todo, de llegar a esos sitios, pues siempre hay algún conocido, ¿sabes? Claro. Y la gente pues allí se distraía. Hombre, me imagino todo el día ahí, ¿verdad? Sí, sí, hombre, marcando, sí. ¿No? Es que, marcando. Pero yo creo que había... Es que yo leí como que la gente hasta pues igual hacía algún dibujico, alguna cosa. Sí, alguna cosilla, alguna caricatura, tan alguna. Hacía sí, ¿no? Siempre algunos que tenían ya, ¿sabes? Gusto así para hacer algo, sí. José Mallea Olaetxe, Amerikar, Euskal Amerikar ikerlaria, 1988 urtean hasi zen euskal hartzaiek markatutako zuhaitzak ikertzen. Nevada, Oregon eta Kaliforniako zuhaitzak begiratuz. Lehenengo zuhaitzak edo markatutako zuhaitzak 19. mendearen bukaerakoak omen dira. Berak liburu bat idatzi zuen, Speaking Through the Aspens, Basque Tree Carvings in California and Nevada. Ulertzen duenarentzako primeran, nik Basque Tree, bueno, zuhaitzak eta hola. Jose honek, ikerlari honek, ba omen ditu 13.000 eta 14.000 grabatu edo argazki, zuhaitzen argazkiak gordeak. Baina bere ustez, esaten du, izebergaren edo bakarrik punta omen dela. Bera, ikerlari hauentzako oso gauza interesgarria omen da. Beraiek esaten dutelako historia dela, oso historia interesgarria dela, eta gainera bizirik dagoen historia da. Eta arte forma primitibo, baina... garrantzitsua dela, eta naiz eta hartzaileak gutxi izan da, zenbakian, esan nahi dut, ba, Estatu Batuetako, herrialdea inondia, baina, bueno, utzi zutela hor bere marka edo, ez? Azkenean ere, klaro, ez da betirako, ez azkenean, ba, zuhaitzak badukate bere bizitza, suteak badaude... gaixotasunak, naturaren ere, ez, ba, akabatzeak, ba, bukatzen du ere, ba, pixkat historia edo legado honekin, ez? Orain ari dira, bueno, ba, zen ez dut, kuriosoa, hemen da esatu dute Nevadako hauek, azkenean Euskal Herritik kanpo dagoela, Euskal historiaren idatzitako ba orrialde garrantzitsuenetako bat eta modernoetako bat azken finean ere nola hartzai hauek nola grafitiatzen zuten edo gure bueno zuhaitzak oso gauza interesgarria. Eta goratzen du txikitan, nola entzuten nuen aitonaren gramolatik, gramola zahar horretatik, nola entzuten nituen tangoak, eta Alfredo de Angelisen tangoa La Pastora ditzen dena. Aitonaren gramola, nola ahaztu, nire memoriatik entzuten dugu, nire memoria, taxi gidari honen memoria, tango honi esker, La Pastora ditzen dena ere. Aitonaren gramola. Eta guk gurera, gaur, hartzaiaren mundua, pixkat, berrikusten edo hartzaileren mundua entzuten. Nikasio Lorearekin geunden, bera ari zitzaigun kontatzen nola zen gure bizitza. Baina, gure umeak lehen umei galdetu diagu. Ea, zer egingo luketen. Konparatuko dugu orain Nikasiok esaten duena eta umeek. Gaurko umeek pentsatzen duten. Ikusi, entzuko dugu zer esaten zuen Nikasiok hotzari buruz. Y en California hasta no estuve tres de invierno porque del frío que hacía, seco, el viento seco como aquí, seco, se me abrían los labios, se me rajaban y el médico me dijo mejor que... Y estuve en dos inviernos en California, allí nada, bien, pero allí en los días, cabrón, ya sufrimos ya. Ya sufrían, ya hori esaten du. Gaurko umetxo batek, hamar hamaika urtetako ume batek, ja kontzientzia pixka daukala. Zer esango luke, deitzen badiote eta esaten diote hartzai izateko? Ba, oso ongi bizi naitet eta ez dut behar diru gehiago. Vale, eta pentsa esango zizula zure familia, venga, ez daukagula dirurik? Ba, joango nintzateke, baino negua pasandoren etorriko nintzen. Ah, joan, eta gero negua pasatzen denean itzuli. Ez dakit hori Nikasio horik. Nikasiok egin ahal izango zuen. Ikusiko dugu beste ume txikiago bat zer esaten zidan beste gunean taksian eramaten nuela. Ba, ezet, que ez nahi dut eta usten dut nire trabajoa, beste trabajoa bat egingo dute. Bueno, berak utziko lukela esaten izango ziola ezetz, eta gainera esaten diola bueno ezetz, eta nik aldatzen dut lan hau esaten ziaten Ansoengo, bikotea Xabi eta Andrea. Hala ere, Nikasio, hotza, claro, txirotasuna hori beste asunto bada, ez? gizartearen egoera ezen, bueno, orain, bueno, entzungo zer esaten guzugun ikasiok. Bia, no, kera, no, poco, zeben, poco. Gaur egungo hartzaiak ea badu. Oie, pero zan tenuke gitar varios patrones porque no encuentran gente. Y aquí otra forma de vivir, Claro, no será a casa con el Robert y me cago en claro, die, Claro, me cago en die, oi. Hori esaten zigun ikasiok, modu, bizitzeko modu, beste modu bat dagoela. Galdetuko galdetu nien antxoengo ume hauei, zer gertatuko litzateke zure ekonomiko da familiaren ekonomia goera desberdina izango balitz, eta pixkat, ba, lehengo hartzea bezala, pixkat, bai edo bai izan beharko litzatekela, ikusiko dugu zer esaten dugun Xabik. Vale, pues. Ondo, zuko bai. Zinateke? Pues cierro los ojos y no veo nadie. Eta zer... Nik oso gaizki pasatuko nintzen nire amarik gabe, nire aitarik gabe, nire arrebarik gabe, denarik gabe, bakarrik ni bakarrik eta nire ardiak. Una cosa, mejor pa mi, no tengo mi hermano. Bueno, anaia ez izateak batzutan argi dago guztioi pixkat alibio txikia emango ligukela hori ez dago... Baina bestaldetik ere esaten zu, ume batek lau ume, bost urtetako, sei urtetako umeak ere konturatzen da, familiari gabe, uff, familiaren laguntzari gabe eta berotasunari gabe, batzutan, ez dela bat ere erreza. Beraz, eta galdetu zere, bale, zu hor egun guztia zaude. Zer egingo zenuke? Ze pentsa? Entzungo dugu lehenengo, zer egiten zuen ikasiok egun guztian hor. Hablando con tu cabeza allí, la herencia del pastor así, del borreguero, allí llaman borreguero. Sí. Hablando con ella. Hablar contigo mismo, ¿verdad? Y muchos pues se ponen locos, están alguna vida, algún tiro también. Sí. Hostias, eso es sagrado. Cago en die. Hay sitios mejores, están ya había, pero entonces lo que había malos sitios. No tanto, a los primeros tengo 9 años yo muy mal. En ese plan. 9 años. Sí, es con el puta burro. Sí. Oye. Bederatzi urte egon zela gaizki. Ha, nork aguantatuko luke orain 9 urte. Ikusten, bueno, ja ikusiko dugu zer gertatuko den gero, ez? Buf, buf, buf, buf. Beraz, eta ikusten duzu, la herencia del borreguero. Zure buruarekin hitz egiten. Eta erotzeko arriskuarekin. Uf, bakardadea. Bai, ama. Txungo dugu, antsoengo umeak zer uste duten honi buruz. Zer egingo zenuke hor bakarrik egonda? Ba, nik tresnak egingo nuen eta izatu animaliak eta tirua irabazi. Bueno, tirua irabazi, irabazten zutela argi dago, baina ze... Sal neurrian edo, ze prezioan edo, ez? Irabasteak hori ez da, bakarrik hori ez du kontatzen, ez? Argi dago, ikusten duzu, hitz egiten ere garela, jendea erotzen zela, tiroak ematen ziola bere buruari. Uf. Eta gazteak, zer esaten du, gaztei buruz, guren ikasiok. Sí, pero bien están allí, no pueden encontrar, eh? Pa que veas, qué vicio hay aquí, cómo se ha criado la gente. Usted es crío, pero cómo aquí, Como rey, oye, ¿no? Okay. La gente aquí, han tenido que vender los patrones las ovejas porque no encuentran nadie. No encuentran, Y esos van ahí a la América, sí, ya. Bueno, gure Nikasio pixkat, se encende, esaten dugun bezala erdera, esaten den bezala erderaz, ez? Gaztei buruz hitz egin da. Zer esango lukete gure gazteek, gaur egungo gazteek, proposatzen badiegu, badiote, esatea behitu, joan zaitez Ameriketara, hartza izatera, esango dugu diru kantitate 2.000-3.000 euro ilabetean, hola, diru kantitate handia irabaztera, baina ez duzu inor ikusiko ilabete osoan. Ikusiko dugu zer esaten diguten. Ze karo, nik beraiekin hitz egin nuen, zeka taksiak denbora asko ematen dit. Astean zehar. Hartzai bezala ez. Ez da nire gustoko lana, ez nuke egingo hemen eta ez nuke nire bizitza aldatuko lanagatik. Bale, pentsa, zu zaudela orain, edo zure familia dagoela, miserian, edo miserian, baina oso goera txarrean. Bale, pues, eramango nituzke denak nirekin, ordan nintzateke bakarrik egongo. Bale, baina ateratzeko bitirua behar duzu, edo besteak namateko, eh? Hombre, ja, salduko genuko hemen daukagun guztia, eta joan goinateke elkarrekin denokara. Bueno, aukera bada, hori izago dudarik, aukera on... familiartu baina argi dago. Zaten dugu gogaratztu behar dugu, ikasiok 710 € ordaintzen zituela berak joategatik, bere garaian, orain Ameriketara joatea familia guztiarekin, gaizki baldin bazaude, bueno, kutsuko dugu beste batek zer esaten dugun, Ander. Ameriketara, nora Ameriketara? Aidaho gustatzen zaio, bai. Aidaho asko. Ba, joango nintzen, uda bat pasatzea hor hiru hilabete bakarrik? Uda bakarrik. Bai. Bai, gainera ez da ardiek ez duten ez dakite inglesez, así que bueno. Hizkuntza ez da erazua, orduan. Ardiek, jago nintzen, bai. Ardiek ingelera ez dakitea, bueno, bai, hori ez da erazua, bueno. Uda pasatzera, claro, baina horrek ez du esan nahi, zure ogibidea izango zenik, ez? Entzungo du beste batek, zaten guna, Ferminek. Baina ni ez dakita hartzei bezala zer egin behar dudan, edo... Baina beno, beste batzuk badaude eta pizkat ofizioa ikasi, baina ongo nintzakete baita, gainera ordainduta. Gainera ordainduta. Zergatik ez? Ofizioa ikastera, esperientzia bat bizitzera, argi dago alde batetik igual, nikasiok ez dakiena edo ez duena igual bizi da, igual gaur egun badaukagula, edo gaur egun gazteria daukala, ez dakit pizkat. Burua irekia, baina argi dago, ez dakit, egongo litzatekeela prest olako sakrifizioak egiteko, nikasiok bere egunean egin zituen bezala. Entzungo dugu Igor, gure gaurko azkenengo gaztea. Azteko nire txakurra eraman. Liburu hon bat, edo ibuka ezin dut konektatu. Ah, ibuka, hai. Liburu hon asko, orduan. Eta joango nintzateke. Bai. Bai. Vale. Zenbat denbora? Bi urtetan irabazten dut, nire bizitza osoan lanik gabe bizitzeko aina? Igual ez, baina, bueno. Lau, bost. Bai. Bost urtetan bai? Bai. Ah, no. Ez dakit, bost urtetan irabaziko luken, bi urtetan irabaziko luken, bizitza, beste bizitza osoan lan egin gabe bizitzeko aina, ez? Hori, zutuzte, alare, dirua irabaziko luke, baina adibidez berak, ja planteatu du, bueno, izatea liburu batzuekin, nolako teknologia berri hauekin, argi dago gaur eguneko hartzaien bizitza ere ez dela, ba, nikasok bizi izan zuen berdina, ez? Baina, bueno, eta galdetzen dugu, zein izango litzateke, bueno, berak Igorrek esaten zuen, bueno, ba, nik liburuak ezak izer, beste bigaztei galdetuko galdetu nien, bueno, zer egingo luzen izango litzateke bere berak esaten zuen bezala la herentzia, ezin izango litzateke la herentzia del borregero, zure urtez, eh? Zer egingo zenuen hor egun guztia? Deno daki egun bezala, momentu bakari sentitzen zaren momentuetan, momentu sensibletan, pues, hori, pues, ardi egokien aukeratu, eta... Eta berarekin lo egin bere berotasuna aprobetxatzeko. Besterik ez, ez pentsatu beste zer, eh? Inorkezuen, Ander, lasai inorkezuela pentsatzen, beste gauza arraro batetan, bakarrik ardi hartu, eta bere lanaren edo goxotasuna aprobetxatuz, berarekin gaua pasa. Lasai, lasai. Eta Ferminek, zer esango luen? Uztiut, hortik antzeko di joala. Ba, nire ustez, masturbazioaren munduan, ez, ba, pizkat, sartu eta gehiago ikasi, ez? Zen nahiko limitatua daukagu, ez? Arte hori edo, bai. Bueno, beste aukera bada ere, ez? Onanismoa edo self-placer, berari, norberari plazerra ematearen asuntare hor legok eta artea bihurtzea, ez? Ez dakit nik asok zer pentsatzen den honi buruz, baina ez nion galdetu oraindik ez daukadalako hainbeste konfiantzari berarekin. Eta bueno, irratia, ez dakit, nik asio gure ordua edo bukatzen da, ikusi duzue modu oso trepidantean joan gara gaur, eta bukatzen zaigu denbora, eta nik asiorekin momentuz agur esateko berari, entzungu dugu bere azken ideia bakardadeari buruz, irratiari buruz ere, bakialako hemen ere Berriozari irratia jende askori gustatzen zaiola, eta beste irratiak, irrati libreak, euskaldi irratiak, Nikasio Lorea. Fija la soledad tan solo, Y aún se abría de estos cacharros ahora, de estos móviles, entonces no había nada. Claro. Para llamar. Radio ni nada. A radio ya había, sí, pero sí. Pero una o dos veces se me rompió. El burro se me cayó y me llevaba allí entre la ropa y pues se jodió. ¡Cago en Dios! ¡Qué libro se podía escribir! ¡Arre Dios! Pues sí. ¡Qué libro! Ze liburu idatzi daiteken honekin, ze liburu, ze errati programa, ze bizipen, Nikasio Lorea. Idahon, Nevadan, ibilitako garaio atarra, gizon nafarra, bere bizitzako 28 urte pasazituela, hartzai bezala lan egiten bakardadea eta eromenarekin lehiatuz. Taxi onaino ailegatu da. Betira arte. Taxi programa entzun duzu. Has escuchado el programa llamado Taxi, que se emite todos los jueves de 11 a 12 del mediodía en Berriozar Irratia. Berriozar Irratian egiten dugun irratifikzioa da hau entzun duzuna. Gaurkoa artzantzaren artzaiaren munduei dedikatua guztiz era monografikoan. Eta orain, y ahora, el making of del programa que ha dado bastante jueguete. Joselito, dale, dale. Dale, dale. Vale, Joselito, vamos a ver. Un segundico, hijo mío. Hemen dago. Bueno, familia. Beti bezala, gaurko programa dedikatu nahi diogu, argi dago, Nikasio Loreari, Barainaingo 86 urteko gizonari, bere esperientzia ekarri dugulako gaur gurera, irratira. 28 urte, Idaho eta Nevadan egon zena, berarentzat bai programa hau, apa Nikasio. Eta nola ez. Eskaba ikastetxeko umei ere dedikatzen diegu. Barainaingo alaitzeko umei, sarrigureneko umei ere parte hartu dutelako irrati programa honetan. Barainaingo lanabeko jendeari ere elkarrizketatxo txiki hauetan parte hartzeagatik, zergatik ez? Dio seco, llover no pon eso. Yes, pon eso, llover, brum, brum. Nola esan dutu ikasio? Ioseko, Ioseko, eh? Osa, reguneko umeak. Oso bat. Nola esaten zuen, oso bat. Komitu peseak. Komitu peseak, uff. Komitu peseak. Zer? Peseak. Bibitu debajo del mar. Bibitu debajo del mar, zer dira peseak? Mimitu debajo del mar. Madre mía. Peseak. Peseak. Bibitu debajo del mar. Uy, eso. Una burra. Eta eskerrik asko. Uy, beti bezala. Gogoratzen dugu Berriozar irratia entzunten jarraitu dezakegu zula. Zure parrilla beratxo honetan. Aurrera beti, el desafine Berrion eta programa pillo bat. Hemen daukagu. Uy, de eso. Una burrada. Una burrada de programas son los que tenemos aquí en Berriozar. Y te recordamos, mientras volvemos a poner a don Joselito en su canción del pastor, que hoy hemos escuchado el programa Taxi dedicado a los pastores. Hemos escuchado el tango de Alfredo de Angelis, La Pastora. También hemos escuchado una canción que se llama, ya te voy a decir, carallo. También el pastor de una cantante que no lo tengo aquí delante, que ahora mismo te lo digo. Porque nosotros citamos las fuentes aquí en Taxi. A ver, bestia, que lo encuentre. Joder, Joselito, macho. Qué bizarro eres. Estela Núñez, la cantante Estela Núñez, haciendo una versión de también de, la, de esta misma canción que estamos escuchando, de Joselito. Seguimos con los agradecimientos también. ¿Por qué no? ¿Qué libro se podía escribir a Redio? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Y qué programa de radio es el que hemos hecho hoy? Es que ricasco. Hoy Dios, el rey me va a comendar de darle dinero para bueno, comprarse champán. Taxi. Badakizue, Taxi programan. Taxi. Entzun dezakezula asteburuetan ere 11etatik 12etara, Berriozar irratian eta nola ez? Eguzki barkatu. Eguzkiplaza.net taxi bai elbidean. Taxi. Taxi, taxi. Ni retiratuko nuen esango du diot alkalderi ezetz, eta ez genuela ba, joatera Amerika hartzain eta hartzain izatera inor ikusi gabe. Claro, oso ondo sabi. Eta honekin, urrengo ostegun arte esaten dizuegu agur. Urrengo osteguneko programa amodioari buruzko izango da, así que prestatu maitasunari buruzko galderak, elkarrezketak egongo dira, así que guztioi besarkada handi bat, eta hurrengo aste arte, hau izan da Taxi. Esto ha sido Taxi. Agur. Cuéntale lo de la burra para que sepa lo que pasaste. Calla. No. Es otro día, todavía no tenemos confianza, ¿eh? Y así, oye. Ya, a ver, es que... Negarrik ez zuri zaude eta malko. Berriozar irratiaren sintonian geratzen zara. Betir arte, agur, Taxi. 100.8 FM.